بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين دیده پوری دو قرآن کریم دوی سے ذکر شوئے اولی سوا سورت انعام پوری چپاگئی کے زیاد بیان اللہ دا خالقیتو چی خالق اللہ دا دائم ایسا دا سورت انعامنا تردی سورت کحف پوروا چاگئی کے زیاد بیان دا تربیتو چی اللہ تربیت کئی رزق ور کئی ارشلا اسباب پیدا کری او دی سورہ کہف نا دریم ایسا دا قرآن شروع کی او دا سورہ سبا پوری چی دی کشپار سورتو ندی او دی کے بیان دا برکات دا اللہ دی زکا اولی سا بحثو فالحمدللہ وان دویم ایسا بحثو رب العالمین وان ودا دریم ایسا چی دا شپار سورتونا تکہ اپنا تر سورت سبا پوری دا بحث تے پا الرحمن الرحیم دوار باندی نو دیو جنا تدی سورہ کہف نا تر سورۃ فرقان پوری با رحمان باندی بیانی ابیا سورۃ فرقان نا تر اخرا پوری سورہ سبا پوری با رحیم باندی بیان تیم دو قسم کری سورہ کہف نزول کے پس دا سورۃ غاشیہ نہ دے او بنی اسرائیل پسے راوڑو رب تو مناسبت یہ یو دا دے چدوال پا یو معجزہ شروع شوی دے بنی اسرائیل پا یو معجزہ سبحان اللذی اسرا بعبدہی او سورہ کہف پا بلا معجزہ چل الحمد لله الذي انزل على عبده زګانې سره راوړ زم رب ته داو چې سورې بني اسرائيل په سبحان لفظ شروع شو او دو سبحان تعلق دو ذات تا اللہ سر دے پاکوالی چی کی گی ان دو ذات تا اللہ کی گی او دو حمد تعلق دو اللہ دو صفات سر دے ادا قیدہ دو چی ذات مقدمی و صفات باندے بنی اسرائیل مخکر اوڑو جغی کی دو ذات بایان او ذر ایکا پی اور پسیر اوڑو او درې مداو چې د سورتې بنی اسرائیل اخر او سورې کهف اول یو شانتی دغې په اخر کې رد شرکیات وکړو چې وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اسورې کا په ابتدا کې راوړو چې وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نزک سلورم ربت يم دغو چې کله بني اسرائيل په اخر کې ذکر وکړو د اتخاذ الولد او نفی اکڑا نصر کهف کی پاغی ردم کی او عذاب والا ذکر کی چلوین ذرباسا شدیدا دی خلق لوڑیر سخ عذاب دے پینزم داو چی سور ابن اسرائیل کی منگوئی چی سلور اسباب بیانی دو عذاب نو نزول دا عذاب انکار د توحید نه انکار د معجزات نه اخراج الرسل او استهزاء بالرسل سورت کهف کې تسلور شبهات او رد شبهات په دې مسله باندې هغه سورت کهف کې راوړو شبهات اصحاب کهف په حق کې د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په حق کې او ذوالقرنین تزلور شبهات سورې کهف کې هغه جوابونه ځکه هغه پسې راوړل ځکه دا قاعده ده چې دعوه ثابت شي نو شبهات شروع شي د یوې د بلینا دا حال نو شبهات مرتبه رستوي کنه ښا ځکه دا غي پسې راول پیغام داو چلته هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو سوره کهف کې با درې قسمه هجرت بیانې یو هجرت ته د شرک او کفر نه اسلام ته خپل ایمان د حفاظت لپاره دا غیر پر واقعیا د اصحاب کهف و ده او دویم هجرت ته د دین د زده کړې لپاره هغه پر واقعیا د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام ده او درېم هجرتي د ملک د اصلاح لپاره او د فتوحاتو لپاره هغه د پاره واقعې ذل قرنین بیانې چې هغه څومره چکرې والی وي د قومونو اصلاح کولاو او د فتح کولې کوم په لوتنو ملک په فتح کېدو نظری قسمه هجرت و بیان کی اگه پسی ذکر آورو او ام خودغاو چه نبی علیہ السلام نسوالو نشویو دیو جواب سور بنی اسرائیل کے اوکو یسألونک عن الروح ازو جوابو نزل ترال اگه سر ایو زیر آورو چې جوابونه پوره شي دا غي سوالات نه خلاص ختم داو چې سورې بنی اسرائیل کې وي او ما اوتی تم من العلم الا قليلا دا غي د پاره د موسی علی السلام او خضر علی السلام نه دلیل پیش کړ تر هغه دی یو بل حال نه خبر نه دي څومره لوی انبیا دي انا هم داو چې اخر د سوره بنی اسرائیل کې وي چې پیدا جا وعد الاخرت جینا بكم لفیفا چې کله قیامت راشي الله ویل ټول براغون کما سوره کهف کې وي چې پیدا جا وعد الاخرت جعله دکا تل قرنین چکم دیوال جوڑ کرو نویوی چی بد دا چی قیامت چندہ با اللہ ٹوٹی ٹوٹی کی چی دنیا روانی گندہ با عمر سر روان شی دے اگر دے پاری و مثالو کنکا او دا امو چی مخیم صورت کی دا قرآن شان ذکر کرو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة او دی صورت کی وهم ذکر کئی پیغمبر تبوی چداول ولا قتل ما وحی الیکا من کتاب ربک لا مبدل لکلماته و اجتماعیات کی ہوئی ولن تجد من دونی ملتحدا تا صورت دعوه دا اس بات دا توحید کی پنف دے علم غیب سرا دے دعوه دا نف دے علم غیب اور سرا جواب دا شبہاتو دو دعوی دی نف دے علم غیب د انبیاؤنا سابقاپنا او دغت ذوالقرنین اور سراد شبہات و جوابنا داول داوید پارماخذ دا آیت لہو غیب السماوات والارض شپگشتم ابصر به واسمع لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ علم دا غیب و خاص اللہ لردخا او دویم دعوی دا پارماخذ دے اول آیاتو چو لم یجعل لہو عوجا قرآن کی شکون نشتا قرآن کی شبہات نشتا داو خلق شکون کری دی اللہ دا غی ازالہ کئی صفائی کئی دا صاحب کاف بارا کی شکو چگن دی سرسو دی پا غیب پویدونا یاد نبی علیہ السلام پا حق یاد نور دا دا خلق شکو نو شبہاتو قرآن لم یجعل لو عوجا دا دا شک کتاب ندے شکو نو بکی نشتا دا سیرت بکی دروار و سلور وار و شرکیاتو فی العلم هم دے خدا و دا او فی الدعا هم فی العبادت فی التصرف او سورت کی سلور اسی دی اول خو تمہید دے اتو آیاتنو کی او دی تمہید کے اغا مقاصد بیانی توحید الحمدللہ رسالت انزل علی عبده الكتاب تصدیق لقرآن فلم یجعل له عوجا قیما او اثبات لقیامت لینذر باسا شدیدا تیو خبر حضب مرپسی رد شرک او خاص اتخاذ الولد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا درين تسلي ده پار ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك او سلورم ده دنیا حقارت تزيد في الدنيا وتوي اغاب ذكر کی صورت کے سو قسم خدای مخ کے ماخذ دے چنا جعلنا ما على الارض زينه لنبلوه دا تمهید و اور پسې اول عیسی د اصحاب کهف دغې دغې شبهې جواب نه هم سره شروع کیږي هم حسبت ان اصحاب الکهف پر رقیم کانو من آیاتنا عجبا خلق دې لډیر شهرت ورکړي دي چا اصحاب کهف د سوکو او څنګه خلقو الاغی پنم بخلق شکرانی ورکول ککوڑی بے ورکول ادھا سابقہ پنمون بے لکل تاویز بیتنا جوڑاو چپا دی سر مرضون لری کی گی ناللہ داغی ذکر داولنا تر اخیر پوری پورا بحث و بیانو کو چدا خدا سے خلقو چغید شرک نرا تختی دلیو خپل قوم او خپل خلق او خپل ارضی پرې خوړو د غاری مشرکینو هجرت یې تناو کو او رالو په یو غار کې او په یو خوشی ځنګل کې سملاست دا داسې خلق ادي یې الله سره شریک کړو هغه ته نسبتونه کړې چې په غیب پویدو او دې خلکو اجتونه پورا کول مرزونه لري کول دا به اوله واقعا ذکر کی شبہ په حق دا صاحب کهب کې وا او بیا زم د دې شبہ چون کې دا ډیره ضروری او مقصدی وا نو په دې باندې به یو څلور تفریعات کوي اوله تفریع به دا غي چې نبی علیہ السلام په حق کې هغه ته وایي چې ته به د سبا په کار په حق کې نه وې چې زه به دا کوم ذریشتم کې وایي ولا تقولن لشئن انی فاعل ذلک غدا إلا إن شاء الله دا وسره وای تا تم سعلم نشتر زبانه روزي دیمه تفری وتل ما وحی الیک من کتاب ربک ترغیب قران ته چې قران دې پر نازل شوی دی چې ویل ولې ما وحی الیک من کتاب ربک دریم تفری واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم تزهید فی الدنیا وکن دنیا ته ماړوان اسرم کوا نظر مکوا او سلورم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر دغه صاحب کا په واقعیا سمارات بیان کړو اوله سماره دا وا چې پیغمبر پاک ته د علم نشته د غیب ولا تقولن لشئن تر اخره پورې ته غیب السماوات ته سي ور سره د یو بل شرک را دوک هغه ته اتوایي وې دی وی چې نه پیغمبر سره نشته علم خو الله ولا ور کړی پیغمبر سره نشته تصرف خو الله ولا ور کړی مش پګشتم کې وی چې نه ولا یشرکو فی حکمی احد الله چاله نور کی دا چا وی الله په خپل بادشاہی کې او په خپل تصرف کې اسوک نشریکی زادت چاوی دا دیپا کی ذاتی و عطوائی جوڑ کریو کا نا ابیا قرآن تا ترغیبو ابیا تسلیو پیغمبر لا ابیا اور پسی اس بات دا توحید و چقل الحق دا بیانو کا دیتا چمخ کی ذکر سورة کهف کی تا دی میان میان کی د دنیا حقارت ذکر کوي دوه قسمه، یو دا چډیر لک شه دینو، اول دا چې دا بستا سن واغستی شي د دنیا کې، د دنیا کې به الله ستان واخلینو ولې سره تمره محبت ساتي. نو دې لپاره واقعیا د باغوالو بیانې وضرب لهم مثل الرجلين واقعیا ذکر کوي چې وګور هغه باغواله چې فخر کو په خپل مال دولت او ورسره د غیر الله برخه کوله، د دنیا کې هغه باغ تباه شو هلاک شو او غوت مروړي، یقول یا لیتنی لمشرک بربی احدا، بیا افسوس کوي چې ما به پکې سلا د بل چا برخه ورکوله. دا مطلب شو چې ته به ژوندې هدا مال بدن الله واخلي لکه د باغ والونه چې واغست. نور پسې وایي چې دا دنیا ډیر لکشه ده. پینځه سلوي ختم کې وایي وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح شیما تذروه الرياح، دیو مازیګر شه دیو مازیګر خا الله مثال بیان کله که فصل وشي او خیسته شي زمکه او خلق خوشحالیږي، ا دې کې چناسا په الله طرف نه په عذاب راشي یا وخت په تیر شي او لو شي هواګانی والو دې یو هیڅ نه بیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دا بس د دنیا جون خایس دې زینت ته خلق بذوکا دے، والباقیات الصالحات او چنیک اعمال دی توحید دے سنت اغامی شدی پاگے پنان رازی نا. بیا بدویم شبہ ذکر کئی یو کم پانزوس قید قلنا للملائکت اس جدو، واقعیا آدم علیہ السلام یې عزیز پار ذکر کړه د دفې د شبهې د پار دفې د شبهه چې مشرکین و شرک او داوی دلیل پیش کاو چې مونږ چې چا برخه کوو چا تاواز کوو هغه مونږ له باقاعده په خوب کې راځي او مون سره رابطه ده تعلق ده. تا یو ډیر زبردست شوباوا غوسم شته یاره زمانه کې دایي نذیرې کې داغي جواب چې فسجدوا الا ابلیس کان من الجن فبسقان من ربي افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني، دا خو شیطان دی، دا خو هغه تاسو لراځي وهم لكم عدو او استاسو ولی نه دی تاسو بزرگ نه دی بلکې دشمنم دی او تاسو تنو مخلی چې زه پلانې ولی ما دوکا کیوم، دا وګوره خلق په لوی شک کې پراتو ها هغی کله دا منله چې دا شیطان دی بلکې هغی وداوی چې ګوره شیطان نم اخلی او شیطان ته نسبت کوي او ولی ته نه کوي، وګورئ دا شیطان دا کارونه نه کوي، نو شیطان خدای کو ولی خدای دا خو دې اولیا نه مانی کنه ها الکه چې شیطان دوه کار کولی شي کنه چې تا باندې درد راوستې شي او ستارګ نیولې شي او تا نو یې ولی نشي کولی، تا وګورئ دې خبرې دي کنه دا اولیاء و بیزتی کئی ہوئی خواه. نو دیشو بهی جواب دلتا سوره کهف که وشی خواه چه دشمن دیو تاسو و تولی و آئے دوست و توائے و هم لکم عدو و بئس لظالمین ابدا. اب یادره ما شبه بایی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام چی دیوی لیو چه گو رکا موسیٰ علیہ السلام پا غیب و نپویدا، نو دا بل خو پویدا کنا امرګره چې وو خضر علیه السلام، ځکه هغه څنګه ناشنا کارونه وکړه موسی علیه السلام حیران. نو غیب دان نور څه ته وایي؟ نو چې واقعا ذکر شي ختم شي نو آخر کې به وایي خضر علیه السلام چې ما فعلته عن امری، ما چې څه کړی دي په خپل اختیار مې نه دي کړی، ورخه ما په خپل اختیار نه دي کړی. وما فعلته عن امری، دا خو ما توحی کی دا انبیاء توحی کی گی، دا اصل جواب دا غی خوا. ابی اصل ورم شبو ذوالقرنین خلق مشور کرو چی دا یو بادشاہ و دسر ډیر زور و طاقتو ادیبا دا خپل ولایت په زور باندې گرده دو دا سو گرده دیشی د دنیا یو سر تا او بل سر تا بتو، دا خود سر روحانی زور وکنا د ولایت زور و سره کنه ها ګور دا په حق کې دا مشور کړی و. قرآن دا واقعا ذکر کړه او جواب دې ده کې وکړه پنځه نوی کې 95 کې قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوه ها خلق تو ما سر امدادو کې ما سر زلا سو خو خدمتو کې ما ډیر دې تاسو نغوالم چندن کوما تاسو ما لې په ما باندې داسې اله کړه جهنم وره خو ما سر زلا سو خو امدادو کې فاعينوني بقوه ګورا محتاج دې اغیتوي نو قرآن یو شو به دفع کړه توبه خدای ته دا حال امیشه د حق او باطل ښا چې ته به یو سوال جواب کړې شو به یو لس به نور پیدا شوی نو بری لیان رالو هغه نسل راوي اپو خوانو کنه هغه ته ځان د شرک د پاره دلیل وېسته وګوره سول قرنې نوې چاینونی ما سره اندازو کې نوې تبوم دا وای کنه وې زبولې وایم وی چې تا وای سخت راشي او سوکې ناو په خوشي ځای کې روانې په مېرا کې روانې په ګرمه کې روان ا تکلی در باندې راشي نو تبو وای کنه چې اعینونی یا عباد الله ادا سوي وې زګه وتوې همون دانو آئیو همون با اللہ تعواز کون چی اللہ مدد اللہ ما اعنی پی دیو نوی تدارا غلی دی با قید حدیث کی چوئی اعینونی یا عباد اللہ دا بوئے کنا ویدا کم دیر آگر ندیب و نصیب کی چرتسم صحیح حدیث نہیں خواہ نباز بکیو دا معتدل چیزان تویخا معتدل اغیوی ننا دلتا دا عباد اللہ نمرات اولیاء ندی سوک تی مراد ملائک تی مراد ملائک فار بانده سرشتے کن اپمون خوب دیو نکدا سوکوی چاینونی یا عباد اللہ او ملائک تی مراد والی نولی دا خاندا نوې بس خاونه کار وتا ته معلومه ای مونږ په خا په ناکار نه پويګو زمونږ نسل ته پوسکه د قران نه ته پوزوکا چل اسویلی وقال ربکم ادعونی اخوی ما ته واس کوي فیدا سالک عبادی عنی فانی قریب ذن ذیما ابیاو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله وی چما تواز نکو او اپله کار چاته وک ولی من دون الله سمانا ده من دون الله کې ملائکه انبیاء اولیاء ټول ارسلان زړه چا ویل چې ملائکه تواز خره بیا دا بد پکې سوچو اولیاء سو گناہ کرے اگی تا ہم کوا کنا خواہ دا گردہ موتدل خلقو خواہ پیدا قرآن آیاتنا عام دی اگر کی ویلی چمن یدعو مع اللہ الان آخر ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو دا غیر اللہ سشے تو دور نہ پوئیں گے بغیر دا اللہ نا چیار سوک دیا اٹول غیر اللہ دے کہ ملائک دی کہ انبیاء دی کہ اوفیاء دی ناغی با کتا دلیل زان لویست چگورا اغوی اعینونی زما امدادو کہوائے ویدا خوا مڑو تنوی غائب خلق تنوی دا خو شرک نه دی چې ستا خوا کی او ستا مرګری او ستا کشرانی او ستا خادمانی ته وته چې له پاسه چې دا کار خلاص کو چې دا امدادو کوي موږ سره تا هو قران د دی وتعاونوا علی البر والتقوا امر کړی دی حکم کړی دی ذل قرنین مړو یا غنور مړو چې دا تاواز کو دا ټول ژوند دی خلق دی دا څنګه ځان لپاره دلیل نشي ښه او بس هغه هو معترض وي احمای کنه ښه اخوړاند دي کنه ښه دا هغه دلیل ځان لپاره نیولې خو دا سلورم شبهه وا او ذل قرنین دا هغه رد کړي اعینونی بقوتن او اخر کی فیضا جا اوعد ربی یا له دکا دار سوا ٹوٹی ٹوٹی شی دیدے پوری صورت مقاصدو سلور شبہات تاقی جوابو نو اور پسی دو قسم آیاتو نا ذکر کئی وغا چیز مخ کی حصے سر تعلق دے دا اصحاب کافو او دا نبی علیہ السلام سر افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء دا دی کنا کافران سوکو چی اصحاب کافو تے کرساز و حاجت رواوی مشرکان سوکو چی پیغمبری غیب دان گانو عبادی دا عبادی صالحین دی کنا دا داغی سر تعلق اور پسی درست دو شبهو سمرا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام و دا ذو القرنین چی غیب دان صرف اللہ دخوا دا اللہ دا علم مقام او شان بیانیت تر اخره پوری او ختمیه پرد شرک فی العبادت فلی عمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادت ربه احدا او دو صورت امتیاز دغه واقعات سلاسه دی دا بلیس صورت کی ندی راغلی ندا صحاب کاف واقعا ندا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام مرگرتیا او ندا ذو القرنین در دې صورت کې هغه خصوصیات دي ښا واخره